co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 18 maja, od tym minęła piąta. Trójkowy budzik. Cztery minuty po godzinie piątej. Witamy Państwa w nowym dniu. O tej kartce z kalendarza, o której to wiele osób już napisało i próbuje wymyślać różnego rodzaju święta z tego kalendarza świąt osobliwych. No to za chwilkę do tego, że właśnie będziemy zaglądać. Ale wcześniej do tego, co chyba najbardziej nas interesuje z samego rana. No bo odwieczny problem, w co się ubrać. A w związku z poluzowaniem niektórych obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa, więcej osób dziś będzie podążać do pracy. No to my w odpowiedzi już teraz z najświeższą prognozą pogody, bo to punkt 5 po 5. W ogólnym zarysie wygląda to tak, że północna połowa kraju w zasięgu niżu z nad północno-zachodnich krańców Rosji, nad pozostałą część kraju sięga klin wyżu z nad Atlantyku i z zachodu napływać będzie dziś chłodne powietrze polarnomorskie. No ale jeśli chodzi o temperatury, całkiem przyzwoicie. Na południu kraju pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i miejscami może przelotnie popadać deszcz. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie bez większych zmian. A na termometrach od 11 stopni na północy, 15-17 w centrum i tak koło 16 w większości regionów. Najwyższa temperatura do 21 stopni na południu kraju. A z takiego najnormalniejszego dnia, którego byśmy sobie chyba wszyscy życzyli. Dziś Międzynarodowy Dzień Muzeów. Wszystkich zaangażowanych w te także i wirtualne noce muzeów mocno i też właśnie na odległość ściskamy. Imieniny dziś Aleksandry, Feliksa, Eryka i Jana. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Jeśli to dziś, a zwracam się do budzikowych korespondentów, bo i sygnały mailowe i od pani Joli i od pana Jana. Jeśli to dziś właśnie, to proszę przyjąć najlepsze życzenia. Słońce obudzi się. No się, że niby już powinno. No niechby. Po 20:29 zajdzie, a dzień potrwa prawie 16 godzin. Tak mówię, niechby by, bo z nadzieją wyczekujemy tego słońca, które powinno już być za naszymi oknami. 139 dzień tego roku. W poniedziałek, 18 maja. Dzień dobry Państwu. Cześć, tu Leski. Zostańcie w domu z Trójką. Piasek morskich plaż, języki czułych fal. Brakuje mi tych czasów, gdy można było jechać. widzieć, gdy całe miasta śpią. Siedzę i czytam coś, odczuwam silny spokój, nie chcę zmieniać nic. Gdy całe miasta śpią, a dzieci niszczą dom, odczuwam dziwny spokój, nie chcę zmieniać nic. Pół minuty po godzinie piątej. Tak właśnie to od dziś trzeci etap odmrażania gospodarki. Rząd uwzględnił nie tylko, o czym już mówiliśmy, o tym chyba najgłośniej, i salony fryzjerskie i kosmetyczne, także świat kultury. Od dziś dozwolone będą kina plenerowe, plany filmowe, próby nagrania oraz indywidualne lekcje na uczelniach artystycznych. Jeśli chodzi o te indywidualne zajęcia, będzie można kontynuować proces kształcenia i przygotować do egzaminów dyplomowych studentów specjalności instrumentalnych, które z uwagi na swoją specyfikę nie mogą być realizowane w warunkach domowych. A zmiany pozwolą także studentom ostatnich lat uczelni plastycznych na ukończenie prac dyplomowych, które muszą być realizowane w pracowniach specjalistycznych. Kina samochodowe i plenerowe mogą prowadzić działalność przy zachowaniu dystansu społecznego. No i oczywiście widzowie będą musieli nosić maseczki. Przyłbice w kinach samochodowych będą mogli je zdjąć, jeśli wszystkie okna w samochodzie będą zamknięte. Oczywiście do tych ważnych wydarzeń i zapowiedzi, że od dziś dozwolone i kina plenerowe, i plany filmowe, próby nagrania, indywidualne lekcje, jeszcze będziemy wracać. Państwo także na ten temat, również w pewnego rodzaju, jak mawiają młodzi, challenge'u. Kto jaką największą metamorfozę przejdzie, jeśli chodzi o fryzjera? No, jeśli ktoś ma jeszcze dużo na głowie, to i ma też dużo do ścięcia, więc ta metamorfoza może być rzeczywiście znacząca i widoczna z dnia na dzień, a na pewno dziś, być może w tych pierwszych dniach po wyjściu z zakładu fryzjerskiego. Jeśli tak, to prosimy o dokumentację fotograficzną. No, jakoś tak w pewien sposób próbujemy sobie podczas kwarantanny także umilić ten czas i jakoś ostudzić różnego rodzaju smutki. 20 minut po godzinie 5. Za chwilę kalendarz, także ten muzyczny. Monika Bożym, 26 minut po godzinie 5. Druga część kalendarza. Przypominamy pozostałe wydarzenia z 18 maja. I tak w 1905 roku urodził się Władysław Hańcza, aktor teatralny i filmowy, kojarzony m.in. z rolą Boryny w filmowej adaptacji Chłopów Władysława Reymonta, no i oczywiście Kargula w komedii Sami Swoi, ale także pamiętamy m.in. tytułową rolę w Chorsztyńskim Juliusza Słowackiego. Artysta zmarł w 1977 roku. 110 lat temu zmarła Eliza Orzeszkowa, powieściopisarka i publicystka epoki pozytywizmu. 76 lat temu żołnierze 2. Korpusu Polskiego pod dowództwem generała Władysława Andersa zdobyli Monte Cassino. Twierdze próbowały zdobyć w 3 bitwach wojska amerykańskie, brytyjskie, hinduskie i nowozelandzkie, a zwycięstwo otworzyło armiom sprzymierzonym drogę na Rzym. W walkach zginęło blisko 1000 Polaków, prawie 3000 zostało rannych, prawie 350 żołnierzy uznano za zaginionych. To było 76 lat temu. Polecamy specjalny serwis w internecie armiaandersa.polskieradio.pl. Z pozostałych dat z 18 maja, 16 lat temu, zmarł Stefan Swierzawski, profesor, jeden z najwybitniejszych współczesnych filozofów i intelektualistów polskich. A 15 lat temu ponad 300 godzin treści wideo wysyłanych co minutę ogląda je miliard użytkowników na całym świecie. No i od tego czasu z pewnością od 2005 roku się to wielokrotnie zmieniało. Te rekordy z roku na rok są podbijane. Mowa o najpopularniejszej platformie filmowej w internecie, która dziś świętuje 15 urodziny. No i ta najważniejsza data związana z 18 dniem maja. Równo 100 lat temu urodził się Karol Wojtyła, metropolita krakowski, kardynał wybrany na papieża w 1978 roku. Jan Paweł II był pierwszym od 455 lat papieżem nie Włochem. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku. A szerzej o setnych urodzinach Karola Wojtyły będziemy mówić w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Już teraz polecam. Zaglądamy do muzycznego kalendarza. Zespół powstał nieco wcześniej, ale 18 maja odbyła się pierwsza próba, a była to próba w sali Estrady Poznańskiej. No i data ta uznawana jest za dzień powstania zespołu Lombard. Światło w twoich rękach. muzycznym kalendarzu. Już po 5.30 sprawdzamy pogodę. Na południu kraju dziś pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, miejscami przelotnie popada deszcz, a wiatr już dziś, można powiedzieć z perspektywy wczorajszej, słaby i umiarkowany. Ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. No i na termometrach w dzień od 11 stopni na północy, 15-17 w centrum, do 21 na południu kraju. To się nazywa mocniejsze łupnięcie zamiast mocnej kawy na wzmocnienie, na dobry początek nowego tygodnia, by zebrać siły po takim weekendzie. Chris Cornell, amerykański muzyk, wokalista i multiinstrumentalista i autor tekstów, zmarł równo 3 lata temu. Wspominamy go wspólnie ze swoim bandem Audioslave w muzycznym trójkowym kalendarzu. Za 23 minuty 6. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pamiętamy także o urodzonych. I tak 18 maja 1949 roku urodził się Rick Wakeman, brytyjski muzyk, kompozytor znany m.in. z występów z grup The Strokes i Yes, także z wieloletniej kariery solowej. No to sięgniemy po jedno z tych właśnie nagrań nieśmiertelnych, kojarzonych właśnie z jubilatem. Oh, please.

Trójkowe kalendarium muzyczne. W muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że basista nie tylko ONA, także kombi i Waldemar Tkaczyk kończy 66 lat. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. I imieninowy, o tym już wspominałem i tak między wierszami podpytywałem, bo pani Aleksandra Poranna-Budzikowa, korespondentka, dziś zdała relację z tego, że za oknem pogoda na szóstkę, bowiem plus 6, no ale dziś jakoś tak nie tylko dlatego, że poniedziałek jak nie do śmiechu. No a zieleń za oknami oszalała. Dobrze, że jest budziki. Szacunek śle pani Aleksandra w dniu imienin, bo okazuje się, że to dziś. No tak wypadło w kalendarzu. Z pozdrowieniami dopisała w kolejnym mailu pani Jola. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego pozostałym świętującym. Jeszcze będzie okazja sięgnąć do muzycznego kalendarza. A na zamknięcie dziś urodziny amerykańskiej piosenkarki Martiki.

sam. To nieważne, skąd przybywasz, kiedy cię nie mam. Szeptał cicho za oknami twoje imię wiatr. Dziś przywitał cię kwiatami czereśniowy